Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen. På P3. Sparkly og smiley faces. Gnarls Barkley med smiley faces åpnet radioresepsjonen denne mandagen, og det er en god mandag, selv om det er en litt regntung mandag her i Oslo, der vi sitter I vårt knøttlille studio på Marienlyst, altså. Men det er en god dag, det ikke det, gutter? Jo da. Jo da. Oi, sånn. Tor merker litt lavtrykk, eller? Ja, jeg merker, det det der som gjør at man blir litt sånn mindre? Jeg blir også, når det lavtrykk, så blir jeg også litt trykket. Mm. Jeg blir litt mer sammenpresset, og jeg merker at hjernen min også da jobber litt senere. Jeg blir lettere irritert, for eksempel, og det har jeg merket I dag. Men vi har hatt en fryktelig travel dag frem til sending I dag. Det har vi så til de grader, for vi driver og planlegger vår opptreden og vår radiosending som skal foregå på Kvartfestivalen. Når den foregår. Jeg husker aldri datoen der, men det begynnelsen av juli. Det et par uker til, tenker jeg. Ja, par uker til, tenker jeg. Og da skal vi ha sending derfra, og da det ting som må organiseres. Fryktelig slitsomt. Vi tar jo en del ansvar, for det mye som må finnes fram og sånn, ja. Fra kjeller og så videre. Rekvisitter. Det sånne ting vi må gjøre, og det veldig slitsomt, først og fremst på grunn av den lange avstanden. Det som også litt slitsomt, og grunnen, gjør det kanskje litt vanskeligere enn det som skal til, men når vi for eksempel skal ha noe, en rekvisitt da, på dette showet vårt, så sender vi ikke en radioresepsjonist, vi sender alle tre. Mm. Vi går alltid sammen, og vi deler oss ikke opp på noen måte. Nei. For det da får ha alle oversikt av hva som skjer til enhver tid. Men dette tar tre ganger så lang tid. Det gjør det jo, man bruker jo skattebetalernes penger, selvfølgelig. Ja. Oh, ja, ja, ja. På en veldig lite hensiktsmessig måte. Det beklager vi. Ja. Men vi ønsker I hvert fall alle som hører på radioresepsjonen, gamle lyttere og faste lyttere, og helt nye lyttere også, velkommen skal dere være til denne sendingen, som skal bli forholdsvis innholdsrik, tror jeg. Tore? Det en ting som skal skje I sendingen I dag, som viktig å vite nå på forhånd. Ja. Spalte som heter Know My Body, Love My Body, skal gå av stabelen om under 30 minutter. Ja. Der det veldig viktig at man sender inn bilder, for det handler om å anmelde kropp og kroppsdeler. Ja, og vi her I radioresepsjonen anmelder da kroppsdelene deres der ute. Og I dag, hva det som står på plakaten I dag, Tore? Hva skal vi anmelde? I dag skal vi anmelde tær. Tær, ja. Lytternes tær, altså det som ytterst på foten, for de som var usikre. Det altså tida di. Og de ofte veldig forskjellige og individuelle, disse tærne. Så ja. det kan komme mye rart. Ja, du får velge en fot da. Ja, du må ta en fot hvis ikke. Du kan ta bilder av begge da, så kan vi se. Det går jo selvfølgelig. For eksempel det en fot som ikke har tær. Ja, jeg tror det skal gå greit å ta bilder av begge samtidig hvis man ikke ekstremt hjulbeint da. Da kan det være vanskelig. Men hvis vi skal ha vidvinkelkamera eventuelt. Ja, det går det. Ja. Vi skal også anmelde tærne. Det mine tær vi skal anmelde I dag? Ja, også? Det det. Jeg har ikke forberedt meg på det. Jeg har ikke vasket eller stelt de, eller hva heter det sånn når man pusser og sliter på de? Steller. Nei, det et ord på det. Kvinner har et ord på det. Er det manikyr? Pedikyr, ja, akkurat. Pedikyr. Og det jo litt rart, for du jo den I redaksjonen som vasker skrittet ditt hardest, mens føttene blir helt I sidesatt. Nei, jeg vasker føttene hardest også, ja. Men ikke så hardt I dag? Jeg har vasket de hardt, men jeg har ikke slipt de, hvis du skjønner. Nei. Jeg har ikke klippet og slipt tærne mine. Men du har klippet og slipt skrittet? Det hender jeg klipper litt. Det litt viktig det. Ja. Og hvis du har fine eller stygge tær, eller eksepsjonelle tær, eller mangler en tå for eksempel, så send et bilde av dette til 1987. Bruk kodord resepsjon. Da vil du kanskje etterlyse den tåen. Hva sa du? Nei, jeg bare tenkte, hvis du mangler en tå, så kan du sende en etterlysning, så kan vi... Som vi kan finne, ja. Tapt og funnet. Det blir litt sånn pen, men det greit. Hvis vi kan finne en tå I dagens sending, så skal vi være jæskla fornøyd. Mm-hmm. Ja. Send oss tåa tærne dine til 1987, kodord resepsjon. Man kan selvfølgelig også bruke e-post, rr@nrk.no. Dette Lorraine, I feel it. Radioresepsjonen. Det var den norske Lorraine. Låta heter I feel it, og du hørte den her I radioresepsjonen på... P3. Men du må si... Sånn som jeg sier det. P3! Ja, det helt riktig. Og folk har begynt å sende tærne sine, eller ikke tærne da, men bilder av tærne sine, til 1907 kodoresepsjon. Og det jo en delt glede, vil jeg si. Trine for eksempel har sendt bilder av sine tær, og de da med blå neglelakk på. Og i en sandal. Det ser kanskje litt annerledes ut enn det ser ut I virkeligheten, men det ser jo ikke så bra ut. Men uansett, så har jeg... Så det ikke bra ut? Jo, det ser jeg, ja, blå... Jeg synes det så kult ut. Det så ut som du var sånn spraylakert. Sånn. Ok. Takk. Uansett så har Trine vært flink til å skrive navnet sitt også ved vedlagt bilde. Det kan være lurt, for da vet vi hvem vi snakker med, om det er en kvinne eller mann vi snakker om når vi kommenterer terne. Mm. Men det er jo navn på selve terne også. Ja, hva er det? Jeg kan ikke alle. Men... Store tå? Nei, det er Titil, Tåtil, Tillerot, Storgubben, Hesten, og så husker jeg ikke de andre. To, en. Æsj da. Uff da, det er ikke peketå. Det ikke, nei. Peketå, nei, det tror jeg ikke. Den som er etter stortå, peketå, nei. Du tenker på den som er etter storgubbenhesten, at det peketå. Det ikke noe gubbenhesten, det finnes ikke, det gubbehesten. Ok. Ok, vi bestemmer det nå. Hva, unnskyld, Tore, skulle du si noe? Nei, overhovedet ikke. Ok, det ser ut som du var på vei nei. Til å si noe. Nei. Vi kan jo snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste tre døgnene, da, siden det har vært helg. Hva har skjedd i radioresepsjonistenes liv? Kan du begynne med den eldste av oss, Bjarte Paul? Jeg spiste en annen brød i går. Hvor er det? Hvor er det? Nanbrød, altså hvordan, hvor spiste du det, og var det godt? På den beste plassen i byen. Kan du ikke si navnet på det, så tror alle at du... Taj Mahal i Oslo, beste nanbrød i byen, i Oslo altså. Ja, jeg var så ekstravagant at jeg spaserte ned, bestilte mat, og så tok jeg taxi hjem for at det ikke skulle bli kaldt, og så så jeg Brasil. Nei. Så søtt da. Maten var god, men kampen var jo forferdelig kjedelig. Ja, men du er da, du vet å kose deg. Kan kunsten å kose deg? Jeg sier tusen takk. Satt du da i putene dine, store gode putene du har i sofaen da, og kose deg med nanbrød? Tenne på røkelse og hadde det så deilig. Jeg tenner aldri på røkelse. Det hender du tenner på røkelse. Ok, det har jeg aldri. Men hadde du en liten skål med reker ved siden av nanbrød? Nei, men mais. Med mais. Liten skål med mais ved siden av. Men du spiste vel en rett også, regner med? Ja. Butter chicken? Ja, det var det. Ja, det var det, ja. Uten bein. Oi, uten bein! Uten bein? Ja. Ja, men det er fint. Gratulerer, Bjarte. Kan du fortelle noe annet ekstravagant jeg gjorde i helgen år? Vet du hva? Vi kan kalle dette her Bjartes spalte. Bjarte forteller om sitt liv. Vær så god. Det har begynt jeg. På fredag så jeg King Kong på store skjerm i en kolonihage. Ja, men gratulerer deg, Bjarte. Fader, du lever livets glade dager, du, til tross for at du nærmer deg 40. Spiser og drikker i kolonihager med storskjermer med her og meg der, og røkelse og myrra. Det var det råeste jeg har vært med på. Jeg merker at Tore og min sin tur til en meget fin hytte kommer helt i skyggen. Nei. Fortell. Nei, vi var mye mer ruralt enn det du gjorde, synes jeg. Ja. Det var det. Mye mer. Ruralt. Urbant, ruralt. Det visste ikke. Nei, det kommer. Det kommer. Men vi leide i hvert fall en NRK-bil, en sånn firehjulstrekker, Tore. Toyota RAV 4 med 150 hestekrefter og en 6-trins girskasse. Girskasse, ja. Og det var veldig gøy å kjøre den bilen. Ja, var ikke det litt moro? Vi kjørte ikke, vi kjører rundt i skogen og sånn, det var litt tøffe. Det som jeg bedt meg merke, da vi kjørte gjennom tettsteder og så videre, så var det en NRK-bil med NRK-preget look, hvis jeg kan si det på den måten. Og folk kikket jo, vet du. Ja, spesielt Raufoss var det veldig mye lange blikk, synes jeg. Ja. Raufoss, denne spesielle lille landsbyen som ligger der rett nord for Gjøvik. Ja, der stakk øynene ut. Jeg vet ikke om noen kjente oss igjen. Nei. Men uansett så var det jo stas. Det var det, absolutt. Mm. Ble dere servert gratis mat på kaféer og sånt? Nei, men vi fikk tilbud om det. Ja. Men som så ærlige og redelige gutter i Sagen-brødrene der, så takket vi nei, og sa vi skal betale full pris for dette. Og vi liker å støtte opp om veikroindustrien også, for det viktig at den holdes i livet. Ja, og den holdes i livet. Hadde dere vært med geværene på fjellet? Nei, hadde ikke det. Tor hadde med fiskestang. Fisket litt. Nei. Fikk ikke fisk, men... Jo, du fisket, men du fikk ikke fisk. Sånn var det, ja. Ja, men fint. Da har vi holdt oss oppdatert på det. Send inn tær, 1987, kodord er resepsjon, MMS altså, eller RR, skrivnavn, ja. rr@nrk.no. Dette her er Natasha Bedingfield, og sangen heter These Words. Radioresepsjon. Tittel, totel, telleros, megerfru og storegubben hesten. Er det noen som mener at terne heter? Andre skriver storeskru, hampefru, totille, tilleros og likjekuna på båsen. Jeg tror det mye regionale forskjeller når du går på dette. Jeg tror at for eksempel for omtrent 100 år siden, ved rundt 1900, så samlet alle besteforeldre, som da ikke var besteforeldre da, men som ble det senere, så i forskjellige råd rundt omkring i alle lenene i Norge, akkurat. Så bestemte de for at hver region skal ha sin egen regle. Så det ble morsomt for neste kommende generasjoner. Det er så bra at det høres som fakta, men dette er det du tror. Det tror jeg. Det tror jeg absolutt, ja, det tror jeg på. Ja. Tore on fire i dag. Jeg er on fire i dag. Mm. Eller Tore Tå, kan vi kalle det. Jo, det kan være med regionale forskjeller. En annen som skriver her tidligere skriver at hun tror det heter Tore Tå til Tellaros Mangfru og Guffeguffen. Jep. Hun kommer da ifra? Kommer fra Hochmarsnes. Eller Hochmarsnes. Ja, det kommer ikke ut, det står ikke i mailen hvor hun kommer fra. Akkurat. Vi har jo en telefonsvarer som blir hyppig brukt, spesielt i helgene. Det er et telefonnummer til denne telefonsvareren, altså 2304-8633. 2304-8633. 2304-8633, mange ringer inn på denne. Og denne helgen her har det vært usett vanlig mange som har ringt, ja. Og usett vanlig mange drit av folk. Ok. Så det en... Ja, cirka 95% som... er pære kongefulle. Det går ikke an å bruke i det hele tatt. Det jo noe norsk... Unnskyld, jeg avbryter. Det noe norsk, ja. Det noe norsk ved det å drikke seg til mot, det ikke det? Man må være pære kongedritings for å kunne ringe til rådresepsjonstelefonsvarer. Ja. Og det respekterer vi. Ja. All respekt til dere som har ringt inn i pærefulle. Og regner med at de som mest drita på den telefonsvaren, de har det sånn generelt at... Før de ikke skal ta hvilken som helst telefon, ja. Så må de drikke seg dritafulle. Ja. Det skal bli interessant å høre på det beste fra radioresepsjons telefonsvarer. Nå skal vi gjøre det. Vi kan godt gjøre det. Dette er altså det beste. Ja. Hei, det Kim. Nå har jeg akkurat kjørt fra Bergen. Klokka 7:10, og jeg skal til Sandefjord. Jeg kan ringe når jeg kommer til Voss, kanskje. Hvis det passer. The landlord's daughter! The landlord's daughter! Ja, det Kim igjen. Nå har jeg kommet til Voss, da. Neste, jeg vet ikke helt hvor neste, kanskje, nå skal jeg kjøre Auland-Hol. Auland, kanskje jeg igjen da, se om hva som skjer. Hei da. Programmet ditt, jeg hører på det ofte, og det så morsomt. Jeg ser de to cowboyene ta på hverandre og koser, og det morsomt, og de forelsket, og de koser hverandre i teltet. Ha det. Ja, hei da, det Kim igjen. Men ja, nå jeg i hvert fall midt mellom Auland og Hol. Så, ja. Ja, nå legger jeg på, så kan vi snakke oss igjen. Radioresepsjonens postboks, postboks, postboks. All night long! All night long! All night long, all night, all night. Makelys, maketrær, makestjerner, makevei, makesko, makehår, makemat, makesigaretter, makenerko. Hallo, Beatman. Jeg har pratet med fastlegen din, doktor Raoul. Og han sa det at du lider av en veldig sjelden sykdom, og den heter anus DDSI. I løpet av få dager, Bjartemann, så vil du spise gjennom anus. Vil du spise gjennom rektum, Bjartemann? Nei, det sant? Nei. Jeg tuller bare med det med Bjartemann. For mor det. Og vi kaller oss ikke runkerne. For vi heter faktisk runkerne. Ha det, ja. Hei, da, det sånn... faen. Edor, dette var altså det beste fra telefonsvareren, og det mye sånn at de gjentar ting som vi har hatt i sendingene våre, Bjørte. Kan gjerne finne på nye ting også. Ja, det må dere gjerne gjøre. 2304-8633 nummeret til telefonsvareren. Dette Him Star. Radioresepsjonen. Det var... Hva heter han igjen? The Verve. The Verve heter han. Og The Drugs Don't Work i radioresepsjonen her på P3. Og det tid for... No my body, love my body. Know my body, love my body. En av de eldste spaltene her i radioresepsjonen. I dag snakker vi om tær, og dere sender inn deres tær på MMS til 1987, bruker kodord resepsjon. Og det har mange gjort. Vi skal snart komme til de. Først skal vi ta tærne til en her i radioresepsjonen, nemlig Steinar Sagen! Ja! Jeg har allerede tatt av meg sokken og skoene da, selvfølgelig, for at dere skal se og anmelde mine tær. Jeg legger den da, hele beinet mitt opp på bordet her, sånn at dere kan få et sånn ordentlig fint syn av den. Mm. Du ble nødt til å ta av den sokken litt grann tidligere, fordi at du måtte få bort litt lo og sånn fra sokkene. Hadde mye sokkelo, kjøper billige sokker på Rema 1000, da må man regne med lo i hvert fall et halvt år. Hvis ikke du vasker på vranga sånn 10-15 ganger. Det gjør jeg ikke. Yes. Skal vi fokusere på tærne da? Kan vi gjøre. Det er litt slitsomt å stå sånn, så hvis dere kan begynne. Ok, vi begynner med Bjørte Kjøstheim. Men du står i en veldig sexy stilling nå, Steinar Sagen. Jeg føler ut at jeg strekker ut innsiden av låret mitt, men kjør på. Det kan jeg se. Det en vakker klumpfot, Steinar Sagen. Ikke klumpfot. Det ikke klumpfot. Men du har en litt sånn butt store tå. Takk for det. Men den er vakker på håret. For det litt hår der. Det litt hår på føttene dine, ja. Og de ser, jeg må bare si, de ser veldig velpleid og rene ut. Så jeg tror du er nøye med hygiene, ikke bare i skrittet, men også når det gjelder føttene. Du har så rett. Jeg synes at hvis man ser det alt her over rett, så ser det faktisk ut som et slags flagg. For det begynner med at stortåa er rød, og så er det en hvit en, og så er det en rød, og så er det en hudfarget en, og så er det en rød en igjen. Akkurat. Det litt spennende at det andre hver gang. I tillegg så vil jeg... Hva slags flagg er det? Det er en... Det japanske krigsflagget. Japanske krigsflagget er det. Ja vel. Det som også er morsomt er jo at den andre tåa, den som Bjørte kaller for hesten, er det den? Storgummen hesten, ja. Storgummen hesten. Peketå. Den er jo mye lengre enn det tjukke tåa er. Ja, det er vel like lange egentlig. Ja, ikke når du slapper av, slapper av. Det er nok litt lengre. Ja, kanskje det. Men har du turnet mye i dine yngre dager, Steinar? For jeg føler at tærne dine peker litt oppover. Du vet veldig godt at jeg ikke har turnet veldig mye i mine yngre dager, Bjørte. Nå stiller du spørsmål på vegne av lytterne, ikke sant? Det gjør jeg. Ja, fint. Jeg ikke turnet særlig mye, jeg har ikke det. Ok. Nei. Er det noe mer du vil si? Om, jeg kan ikke kommentere så mye. Nei, jeg skjønner det, og jeg vil gi all honnør til disse tærne. Jeg synes de er overraskende vakre. Ja. Jeg hadde forventet et mye verre syn da du tok av deg sokkene, faktisk. Ja. Men det er tydelig at du steller de bedre enn vi hadde trodd. Terningkast? Terningkast. Det trekker jeg tilbake igjen. Kan vi stryke det? Ja, det kan vi stryke. Jeg er ikke stand-up dette her. Jeg gir 5, jeg. Sterk 5. Så mange som det er tær, altså. Riktig. Altså, takk for det. Det er egentlig bare en per tilbake. På. Da gir jeg 4, men på en rollespillterning. Ok. Oi, det var dårlig. Det var dårlig, ja. Hvor mange øyne er det på rollespillterningen? 29. Jeg personlig gir terningkast 6. Strøket. Strøket. Vi skal kikke litt på tærne deres, kjære lyttere. Vi har valgt oss ut tærne til Mats Aka Makrelli med Hammer Toes og Blåtå. Ja, jeg vil ikke... Altså, vi skal ikke stille noen diagnoser her over lufta, bare på grunnlag av disse MMS-bildene. Nei. Men reumatisme, ikke umulig. Det er ganske mye klump, altså ikke kjøttfylt klump, men bare klump rundt omkring på tærne der. Ja, jeg vil si at han har tatt bilder av begge altså alle tærne sine, og han, altså tærne hans spriker veldig, altså mange tær er jo helt tett inntil hverandre, men disse spriker veldig, ser det som en sånn, ser det som en klo på dette er mer klør, tror jeg, altså, ja. Enn det gripe tær. Gripe tær. Som en apekatt, han kan henge etter tærne i et tre, for eksempel, tror jeg da. Den lille tåa, ja, på begge sider egentlig, ser faktisk ut som en skallet mann. Hvis du ser på den, hvis du ser på bare ovenfra, ser det som alien ovenfra. Ja, alien er det med den glatte rumpa til alien. Ja, men hodet tenkte jeg på. Hodet er det som er glatt. Ja. Ja. Så... Men legger dere merke til at venstre foten har litt bedre gripeevne enn den høyre? Den tar liksom tak i flisen den står på. Det kan godt hende at han ikke står på fliser, at han henger i taket etter fliselagt tak. Jeg lurer på at han ikke står på veggen her, rett og slett. Du tror at det er suget her? Han er en av få heldige som har disse sugetærne, som har blitt mer og mer vanlig. Det jeg tror som har skjedd er at sugetærne da suger inn vakuum mot veggen, og så fylles det da sånne klumper som jeg trodde var reumatisme først, fylles med luft, så du har et vakuum og holder seg fast i veggen. Så når du skal løsne, så tømmer han da, sier hjernen til disse luftposene, tøm dere, og da tømmer de seg, da forsvinner han fra veggen. Vips, så står han på bakken. Ja, hvis han lander som en katt. Ja, ja, ok, men ternekast. Ja, hvis alt dette som vi har snakket om nå stemmer, så gir jeg, faktisk 27 på en rollespillterning. Ja. Jeg gir akkurat det samme. Jeg gir ternekast 6 på en helt vanlig jotsi-terning. Og gratulerer, det var noe av det artigste ternet jeg har sett i hele mitt liv. Tom. Var det Tom han het? Nei. Nei. Men, han, hvis han het Tom. Han heter faktisk Mats heter han, ja. Send inn flere tær. 1987 kodord er resepsjon, MMS altså. Vi skal høre Touch the Sky, dette Kanye West og Lupe Fiasco. Radioresepsjon. Know my body, love my body. Tær. Vi snakker om tær I dag I Know My Body, Love My Body, og vi går rett på en ny fot med, jeg skulle gjerne ha sagt, fem friske tær. Det nok dessverre ikke fem friske tær på denne foten som vi har fått inn fra, hva heter han, Tore? Ole Tom heter han. Ole Tom heter han. Ja, han har da mistet sin stortå, eller mistet, han har fått den revet av, eller slitt av. Ja. Så det bare et lite sånn krater igjen der, det tror det skal være en negl. Ja, det ser veldig rart ut, for den har en slags liten, ser som en liten fjelltopp der nede hvor den henger. Ja. Det nå bare inn I mitt hodet, men det ser ut som en slags labeling-maskin. Mm. Ja, jeg tror han har skadet. At det kommer labeler ut av der hvor neglen nå skal være. Ja, sånn det der man skriver sånn Steinershagen, telefonnummer. Riktig, Dymo heter det kanskje. Dymo, ja. Dymo, ja. Mm-hmm. Nå driver vi og harselerer med en... Nei, jeg sier bare hva jeg ser. Ja, okay. Skaper bilder med bilder. Mm-hmm. Det kjempefint. Den peketåren hans har nok også blitt skadet I samme ulykke, for den... Den ja. Ligner på et skal vi si, et penishode slash atomsopp. Ja, jeg, det første jeg tenkte på da jeg så denne peketåen hans var at det ser ut som en barnepenis. Mm. En penis på et ungt barn som ikke har fått hva skal jeg si, utviklet seg helt ennå. Ikke for å gå for dypt inn I dette, men barnepenis har sjelden så stor glans. Ok. Ok, har du sett mange barnepeniser I det siste, Tore? Jeg husker det. Du husker det, fra du var barn selv. Hva med å bruke bildet atomsopp? Og atomsopp, en bitteliten eksplosjon da. En atomsopp med hud og hår, kan du si. Ja, det kan du si. Ja. Ellers vil jeg si at de tre neste tærne hans ser helt kjempeflott ut. Ja, ligger veldig tett, men ser minner om min egen tær faktisk. Ja, jeg vil si at... Jeg tror det som har skjedd at under ulykken så har de tre andre blitt så redde at de har krøpet tett sammen. Det har de. Så derfor de så tett som de Mm. Tenk på atomulykken. Ja, ok. Hvis vi skal gi ternekast her, så vil jeg si at dette et såpass interessant og spennende bilde, at jeg vil gi ternekast 6 på en helt vanlig terning. Jeg vil faktisk gjøre det samme. Ja. Jeg tenker litt andre veien, jeg. Hvis jeg for eksempel jobbet I et motormagasin, så ville jeg aldri hatt denne foten I bladet, så jeg gir ternekast 1. Ok, så da, ja. Bra. Fin liten bukett av ternekast der. Vi skal til neste fot, og neste fem tær det nå. Ja vel. Stine har sendt oss et bilde av sine tær, og dette her ikke bra. Nei, dette fem, ja, litt sånn halvseksilubbende tær, ja. Med... Jeg vet ikke hva man skal si om de neglene. De har gått litt gult I de. Gått litt gult I de, og det ser som de river tærne sine også, eller tåneglene sine. Ja, passer heller ikke på neglebåndene veldig mye. Nei. Jeg tror det røyket her. Det røyket her, den det der. Du får den gult mellom, ja. Mm. Når du røyker for mye. Mm. Mm. Det kan godt være at dette en fotmaler også, sånn at det ikke sikkert at vedkommende har armer, sånn at hun både røyker og maler med tærne. Mm. Kan det ikke hende. Og det som også veldig spesielt da, med denne foten og disse tærne, at på stortåa så det et tatovert inn et kinesisk tegn. Mm. Du mente at det sto tå der, sånn der? Det, ja, kinesisk for tå. Tå, kinesisk for tå. Tror jeg. Mm-hmm. Jeg tror vi skal gå rett på ternekast med en gang, gutter. Ja. Ternekast 2 hier jeg her. 3. 5. Jeg vil bare si 3, for det ganske, ganske god hud. Ganske glatt fin hud. Så tar vi en siste fot til slutt. Kine har sendt inn. Man har en lang stortå, og ja, Kine, det har du så tilgangs. Dette, jeg synes det minner meg om Skyline New York før Twin Towers ramlet ned. Det liksom en som skiller seg så ekstremt ut. Den kjempetjukk, og ja, den nesten dobbelt så lang som hesten. Skal ha et lite passasjerfly til flyen den der, for den litt for stor. Ja, ja. Kine, dette kan du tjene penger på, tror jeg. Ja, du kan reise rundt med dette her, akkurat som han brente svensken. Mm. Kan du reise rundt med stor tå. 925 kroner med lett servering får klarer du lett med dette å fylle konserthuset for eksempel I Oslo. Men ellers ganske sexy, vil jeg si. Sexy fot. De tre midterste jo upåklagelige, mens den siste en slags tentakelaktig. Ternekast, tror du? Jeg vil bare si at de veldig velpleide negler, uansett. Kjempefin, Bjørten. Bare hyggelig. Jeg gir en 4, jeg gir en 3, Bjørte! 6 år. Kjempebray. Vi runder av No My Body, Love My Body i dag. Tusen takk for alle tær som har blitt sendt inn. Dette er Race for the Prize, The Flaming Lips. Radioresepsjonen. Radioresepsjonen, det Tore. Hei, Tore. Det han Peter Child Cox som ringer deg. Unnskyld meg. Se der, litt sånn brokk. Hvem var så riktig, sa du hallo? Det han Peter Child Cox. C-H-I-L-D Cox. Child Cox. Hei, Peter. Hei, ja, Tore Mann. Jeg ringer, som du vet, på vegne av Child Cox Merchandising. Kort om Child Cox. Jeg startet opp selskapet i 1999 sammen med en god venn til meg, Louis Samson fra Sudan. Og vi i Child Cox leverer merchandising og gadgets og props til band og firma over du, hele Norge. Peter, nå er det veldig mye som skjer her, der hvor jeg sitter, så hvis du kunne ringt meg tilbake senere en gang, for jeg, nå har jeg faktisk ikke tid. Tror du jeg prøver å selge deg noe, Tore Mann? Tror du er en kremmer, en som gjør ting kun for å tjene en slant? Nå ble jeg lei meg, Tore Mann. Ja, du er vel, så vidt jeg vet, ute til å selge reklameartikler til radioresepsjonen. Er du ikke det? Nå var du prinsessa som ingen kunne målbinde, Tore Mann. Jeg ville selge reklameartikler til radioresepsjonen, men det jo for å hjelpe dere. Child Cox kan levere stickers, buttons, pins, bagger, kopper og krus, t-shirts, singletter, sleeveless shirts, neckhangers, capser, små skopusser sett, en liten klesbørste med logoen til radioprogrammet deres på, eller skohorn. Det flott, hva, Tore Mann? Hver gang man skal ta på seg skoene, så tenker man på programmet deres. Hva med det, Tore Mann? Jeg tror ikke det her, Child Cox. Nå vi har såpass stramme budsjetter her, og det sånne ting. Vi har pannebånd. Flotte, elastiske pannebånd. Det siste skrik med pannebånd, Tore Mann. Er pannebånd siste skrik? Ja. Kanskje er det mulig at jeg ikke følger helt med, altså, men jeg har ikke sett så mange som bruker noen pannebånd nå om dagen. Undergraver du effekten av merchandising, Tore Mann? Tror du ikke jeg vet hva jeg snakker om? Hvor hadde for eksempel Sparebanken Midt-Norge vært i dag uten isskrapa med Sparebanken Midt-Norge-logoen på? Kan du svare meg på det, Tore Mann? Nei, nei, det kan du. Det helt umulig å si. Det har enorm eksponeringseffekt. Peter, noen av kundene våre ser Fjellreven, Vimenn, Statoil, Volvo-bil, kokosbolle, store brand, lambi, mils, rækeost, der i Tyskland, Ailar og Christian Stensen! Ja, det er en imponerende liste, det er ikke tvil om det. Vær så snill og ring meg, Tore Mann. Hvis radioresepsjonen trenger merchandise, kan du gjøre det? Ja, det skal jeg gjøre, det lover jeg. Kors på halsen din, ti kniver i hjertet og mor og far i døden din. Jeg ringer deg hvis vi trenger noe, Peter. Et ord til deg, Tore Mann. Kjernekar! Jeg sier goodbye. Goodbye. Goodbye. Radioresepsjonen. Det var selvfølgelig... Nei, vet du hva? Det var selvfølgelig Keen med Is It Any Wonder her i radioresepsjonen som nærmer seg slutten. Og vi skal gjøre kort prosess. Vi skal stikke våre lubne fingre inn i sjokkmaskinen. Den som får sjokk blir også skutt av softgrunnpumpagla. Ja da. Jeg orker ikke å få det i dag. Ikke heller. Vi gjør det ikke! Nei! Nei! Tore, vil du eller jeg skyte? Jeg vil! Ja, da gjør du det! Jeg får det så sjelden muligheten. Du får så sjelden muligheten. Jeg minner også om at det går an å gå inn på nrk.no/podcast for å laste oss ned til... Det var... Jeg har blitt skutt veldig mange ganger. Ja, men sånn er betalt for dette. Det er fordi du er en uheldig gutt. Generelt. Ja. Gå inn på nrk.no/podcast og last oss ned til din MP3-spiller eller til din PC da. Eller Mac, hvis du av den typen. Vi runder av og minner om at vi tilbake i morgen. Etter oss kommer kompani Knutsen med Siri i spissen. Dette Portishead og Numba. Ha det. Radioresepsjonen mandag til fredag klokka 1 på P3.